Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hicretle ilgili hadis-i şerifleri işlemiz olsaydı. Hicret, Türkçemizde göç anlamına geliyor. Bir kimse Allah için Celle Celaluhu dinini korumak için bulunduğu yerden başka yere giderse bu kimseye muhacir deniyor. Buna çoğulu muhacirin oluyor. Hadislere başlarım inşallah. Birincisi, Hürri Aleyhisselam Hazretleri La İbade Fethi Mekke. La Hicrete Bade Fethi Mekke. Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur Hürri Aleyhisselam Hazretleri. Bu yani Mekke mükerremeden Medine'ye hicret olmuş sayılmıyor ondan sonra. Hazreti Mücahşi Hazretleri kardeşine getirdi Peygamberimize Mekke'nin fethi gününde. Dedi ki ya Resulallah, kardeşim hem hicret hem İslam üzere size biata bulunacak. Biat Peygamberimize söz verme bağlantı anlamına geliyor. Peygamber ona öyle buyurdu. Mekke'nin fethinden sonra Mekke'de Medine'ye hicret yoktur artık. O kimse ancak velakin ibayu alel İslami ancak İslam üzere biat ederim buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Hicret aziz cemaatimiz gerçekten peygamberlerin hepsinin kaderine bulunan bir olay. Her peygamber bu acıyı yaşadı aziz cemaatimiz. Bir kimse doğduğu büyüdüğü yerde yerleşmiş, yuvasını kurmuş, işini kurmuş. Bu kimse sırf inancından dolayı oradan çıkmaya mecbur kalırsa, tabi baskı ile, zulüm ile dini yaşamayınca, kişi bundan çıkıp mecbur kalınca, tabi gitse yer gurbet. Gurbet. Evine götüremiyor o zaman dönemlerde, eşyasını götürüp taşıyamıyor. Özellikle bir de gizli kaçıyorlar oradan. Parası yoksa, tabi kişi gurbette bir acı çekiyor. İlk hicret, İslam'da Habeşistan oldu aziz cemaatimiz. Habeşistan oldu. İslam'ın iki dönemi var. Mekke dönemi, Medine dönemi. Mekke dönemindeki tarih başlangıcı nübüvvet oluyor. Bi'set deniyor buna. Yani peygamberimizin peygambere başladığı tarih tam başlanıyor. Ona nübüvvet-i Muhammediye deniyor. İşte nübüvvetin 5. yılında bazı sahabeler gözleri yaşlı, boynları bükük peygamber geldiler. Dediler ya Resulallah, artık işkenceye, baskıya dünya dayanamaz dediler bunlar peygamberimize. Ne yapalım ya Resulallah? Yani müşrikler aslı aslı kesti kestik. Hiçbir hüküm kanun tanımıyorlar. Sırf inananlara Allah diyene Celle Celaluhu bu kadar baskı yapıyorlar. Peygamber onlara izin verdi. Mekke mükerremeden başka bir yere hicret etmene göç etmelerini. Sordular. Ya Resulallah nereye gidelim? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle Peygamberimiz kızını işaret etti. Otura gidin buyurdu. Yani Habeşistan'a. Kızıldeniz'in tabi hemen zaten Cidde, Mekke'ye yakın. Hemen karşı sahile de Habeşistan var. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, onun hükümdarı Asame adil kişi buyurdu. Hristiyan da onda Asame. Müslüman değildi ama adildi ama. Bunun üzerine ilk göç 11 erkek 4 kadın ki Bunlar bir peygamber kızı da bunlara dahildir. İlk olarak Mekke mükerremeden oraya Habeşistan'a göç ettiler. Bu göç ruhsat deniyor buna. Buna izin verildi. Bu göç farz değil ama Müslümanlara. Bunun için isteyen Mekke mükerremede kaldı. Müşriklerin ezasına sabretti. Bunları tahammül etti, bunları göğüsledi. Fakat bazıları artık dayanamadılar. İsteyen Habeşistan'a gitti. Bu hicrete izin, ruhsat denildi buna, verildi. Şimdi İslam'da aziz cemaatimiz ne olacaksa kıyamete kadar her bir olay o dönemde yaşandı. Asr-ı Saadet'in iki döneminde yaşadı ne olacaksa. Demek ki birincisi bu, Müslümanlar sonuna kadar çalışacaklar Müslümanlar. Hemen Peygamberimize izin vermedi göç için Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimiz tam 13 yıl muhtemelinde, kolay değil, 13 yıl Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada müşriklerle uğraştı. Eza, cefa, işkence, her şeyi yaptı, katlandı. Bir şeyin tabii vakti geldi mi, Allah Teala Mevlamı onun sebebini yaratıyor aziz cemaatimiz. İşte nübüvvetin, yani peygamberliğinin 11. yılında hac mevsimi, o zamanki müşrikler de İbrahim Aleyhisselam'dan kalma bazı bilgilerle Kabe'ye tavaf edip hac yaparlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece Mekke'nin dışında gezerken gece karşıdan 6 kişi gördü. Onunla karşılaştı Peygamberimiz. Peygamber, o dönemde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gün üzeri tebliğini yapamıyordu, tebliğ görevini. Muazzam baskı altında Peygamber, işkence altında. Ancak geceleri yapıyordu görevini. Baktı Aleyhisselam Hazretleri 6 kişi gece karanlığında Akabe yakına Mekke'de. Peygamber soruyor, kimlersiniz sizler? Biz dediler, Medine'liyiz. İşte buraya hacca geldik o günkü usullere göre. Peygamber Aleyhisselam bunlara buyurdu ki, oturur musunuz biraz? Size biraz konuşalım, bir sohbet edelim. Biraz düzeler misiniz? Bunlar da Peygamberimizin bu tatlı dili karşısında ve Peygamberimizdeki bir nuraneti sezdiler bunlar, oturdular. Peygamber bunu Aleyhisselam Hazretleri önce Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Tabi Araplar anlamını az çok biliyorlar. Hiç duymadıkları o ilahi kelam karşısında çok duygulandı bunlar. Baktılar ki bu insan sözü değil, okunan ayetler. Peygamber bunlara açıklamasını yaptı, bunlara sohbet etti. Bunlar gerçekten altısı da tabii ezelde nasipler de varmış, şöyle duygulandılar. Fakat tabii sonucu bekliyorlar. Acaba sonuç ne olacak bakalım? Bir olaya karşılaştır ama ne olacak bakalım? Peygamber buna sonra açıkladı. Ben Allah'ın gönderdiği son peygamberim buyurdu. Sizi dedi, Allah'ın bildiğine, benim hak peygamber olduğuma İslam davet ediyorum. Bunlar bir an tabii şaşırdılar. Bir daha böyle karşılaşıyorlar. Birbirine bakışırlar falan derken birden karar verdiler bunlar Müslüman olmaya. Hemen altısı birden orada elhamdülillah kerime şahadeti getirip Müslüman oldular. Peygamber ki bunlara siz Medine'ye dönün gidin. Burada fazla kalmayın. Oradan Medine'de İslam için çalışın bakalım buyurdu. İşte adı cemaatimiz Medine'de İslam'ın ilk temel taşları bu 6 kişiye. Allah hepsinden razı olsun inşallah sahabeler. Bunlar döndüler Mekke'ye gittiler. Medine'ye döndüler gittiler. Fakat tabii Allah'ın Resulü'nden Akabe'de o gece yarısını aldıkları ruhsal feyizle her biri de sahabe makamında bulunduğundan Bunlar var güçleriyle İslam'a çalışmaya başladı 6 kişi. Nasıl başladılar? Ev sohbetiyle başladılar. Hangisi evi daha müsaitse orada herkes tanıdığını çağırdı, yakınını çağırdı, komşusunu çağırdı. Bunlar ev sohbetleriyle İslam anlatmaya başladılar. Derler ya, bir söz vardır, Allah Teala çalışana verir diye. Allah'ın Teala yardımcısı elhamdülillah. Medine-i Münevvere'de İslam'ın filizi tuttuğu yeşilmeye başladı. Ertesi yıl 12. yılın ümmetin bu defa 12 kişi yine Mekke'ye geldiler. Sayıları fazlaydı ama 12'si Mekke'ye geldiler Peygamber'i görmek için. Yine aynı yerde Mina'da, Akabe yakınında Peygamber'i görüştüler. Orada Peygamberimize bir biat, anlaşma yaptılar bazı konu ilgili olarak. Döndü bunlar tabii, gittiler yine Medine'ye. Peygamberimizden bir cada bulundular. Bize birini gönder ya Resulallah, bize İslam'ı öğretsin, konu öğretsin derdi. Peygamber bunlara Hazreti Musab'ı gönderdi. Musab Ümeyr Hazretleri'ni gönderdi onlara. Hazreti Musab Medine'ye gittiği zaman orada Müslüman'ın sayısı 40'a ulaşmıştı. 40 Müslüman. Yani Medine Mevrede elhamdülillah 40'lar meydana gelmişti orada. Ama her biri tam halis süzme Müslüman. Tam Müslüman her biri. Sürekli çalışıyorlar bunlar. Hazreti Musab'ın tabi orada bulunması, çalışmasıyla birlikte elhamdülillah sayı hızla çoğalmaya başladı. Ertesi yıl 75 kişi Mekke'ye geldiler. Sayıları daha fazlaydı. Ancak iş yerine 75 kişi, ikisi de hanım olmak üzere Mekke'ye geldiler. Ve bunlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni Akabe'de ya Resulallah, ne olur Mekke'de durma. Düşman arasında durma burada. Medine'ye gel diye Peygamber'e yalvardılar, davet ettiler. Tabi vakti gelmiş. Peygamber Allah'ın Aleyhisselam Hazretleri bundan dönüp Medine'ye gittiler. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına buyurdu. Artık hicret ediniz bak hicret. Medine-i Münevvere'ye. Bunun üzerine sahabeler tabi gizli olarak ama ya günümüzün aşırı öğle sıcağında ya gecenin aşırı karanlığında bunlar artık 3 kişi, 2 kişi neyse bir peyderpey bunlar yavaş yavaş Medine-i Münevvere'ye gitmeye başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de kaldı. Artık sahabelerden ancak birkaç kişi kalmıştı. Hazreti Bekir de tabi o da Medine'ye göç etmek istiyor. Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, eğer izin verirsen ben de hazırlığımı yaptım. Ben de Medine'ye göç edeyim buyurdu. Peygamber buyurdu ki ya Ebu Bekir sen sabret bakalım. Allah Teala bana izin verince beraber gideriz buyurdu. Hazreti Bekir tabi çok sevindi. Ne demek? Peygamber haber gidecek tabi. Çok sevindi. Ve Allah'ın elhamdülillah emri geldi cemaatimiz. Tabi fazla girmeyecek o konuya da daha başka konular var şimdi hadislerde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi hep olaylar meydana gelecek. Bunlar tesadüf değil, rastlantı değil. Hep böyle kalem cilveleri bunlar. Müşrikler Peygamber'i öldürmeye kastettiler bir gece. Evini kuşattılar. Cebrail Aleyhisselam geldi, izin verildi ki ya Muhammed buradan göç git diye. Safer ayının sonlarıydı. Safer ayının sonlarıydı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evinden çıktı. Ertesi günü Hazreti Bekir evine gitti öğle vaktinde. Hazreti Bekir'i aldı. İki deveye bindir bunlar. Oradan Mekke'den evden çıktılar. Mekke'nin güney doğusunda kalan bir dağ vardı. Cebel-i Sebr deniyor cemaatimiz. Mekke'nin güney doğusuna kalıyor. Aşağı bir saat yürüyüşte. 5,5 kilometre oluyor Mekke mükerremeye. Cebel-i Sebr, Sebr Dağı deniyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o dağa gittiler, oradaki mağaraya girdiler. Mağara kapısı küçük, ancak eğilerek oradan zor girilir. O kadar fazla geniş mağara değil. Tabii bunun şeyi çok geniş tafsilatı ama hadi girmeyeceğim de yani şu önemli noktaya işte temas edeyim. Müşrikler Peygamberimizin evini kuşattıkları halde oradan çıktı gitti göremediler. Yani göstermediler tabi onlara. Bunlar tabi deli divan oldular. Anlayınca durumu bunun üzerine arama başladılar Peygamber Aleyhisselatü'nü. Buldukları bir kılavuz, rehber. Bunlara iz sürerek bunları Cebel-i Sevr denen o dağa getirdi. Mağaranın kapısına kadar geldiler. Dedi ki onlara, işte dedi, Muhammed bu mağarada dedi. Çok aşırı uzmanmış bu işin. Ayak izine sürerek geliyormuş. Fakat tabii Allah Teala'nın takdiri bozulmaz muhteremler. Yani Allah katında o gün için bir avuç müşrik nedir? Allah katında dünya nedir Allah katında Celle Celaluhu? Ama Allah'ın bir kanunu kuralı var Mevlam, düzeni var Mevlamızın ki iman, küfür dünyada belli olacak bunlar işte. Mevlam ne yaptı cemaatimiz? Onlar gelmeden önce Allah Teala bir çift güvercin gönderdi, erkek dişili. Geldi bunlar, hemen mağaranın ağzına yuva yaptılar ve dişi güvercin buna yumurtadı. Hem de üzerine otururlar orada, yuvada. Bir de örümcek geldi. Rabb onu gönderdi oraya. Örümcek de ağa gerdi. Birkaç kat ağa gerdi. Biraz sonra bir de fırtına rüzgar çıktı oradan. Tozlar geldi ağa üzerine. Ağa çok koyulaştı ağa. Tozlar gelince. İşte görünmüyor içerisi. Şimdi geldiler iş sürenler. Dedi ki iş süren kişi uzmanları. Muhammed de bu mağarada işinde dedi. Bunu da güldüler müşrikler. Derler ki daha Muhammed doğmadan önce bak örümcek buraya yuva yapmışlar. Yani kat böyle kat kat bir yuva. Burada görüyor yumurtası var. O anda Hazreti Bekir buyuruyor. Eğer müşrikler diyor eğilip hayata görünmüyor. Bazı küçük. Eğilip baksalardı bizi görürdü buyuruyor. Hatta Hazreti Bekir bir telaşa kaplıyor o anda. Peygamberimizin namına. Ya bunlar görürlerse tabi gücü yetmiyor Resulullah olarak savunmaya. Bir telaşa kapılınca Peygamber şöyle buyurdu Hazreti Bekir'e. Ya Ebu Bekir La tahzen innallâh me'anâ buyurmadılar. La tahzen hüzün duyma, üzülme Ebu Bekir. Allah bizimle beraber buyurdu. Buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün kaldığı mağarada aldı cemaatine. Bakınız. Allah'ın bir peygamberi meleklerin üstünü, peygamberlerin hatemi Aleyhisselam Hazretleri bir mağarada 3 gün mahsur kaldı orada. Öyle demişti Mevlam. Öyle olacak. Hatta ezelde o mağara 13 yer alınmış bak muhteremler. 13 yer alınmış. Hatta şey bir olay da oldu orada. Hazreti Bekir önden girdi. Bak yılan delikleri var mağarada. Onları tıkadı. Üstüne herisini çıkardı, yırttı, tıkadı onları. Bir de delik kaldı. Onu tıkayacak artık bir şey kalmadı. Oraya topunu bastı. Peygamber içeri girdi onun arkasından. Peygamber Hazretleri uyumadığı için Hazreti Bekir'in dizine Peygamber'in başına koydu, uyudu. Peygamberimiz uyurken yılan geldi deliğinden. Hazreti Bekir'in ayağını başladı dokunmaya diliyle, ağzıyla ayağını çeksin diye Hazreti Bekir çekmeyince yılan Hazreti Bekir'in ayağını ısırdı. Isırdı tabii, zehir yılan tabii, büyüklanmış da. Hazreti Bekir'in tabii canı yandı çok, aşırı canı yandı. Ayağını çekmiyor ama yine. Yılan birden çıkıp peygamberin saldırmasın diye ayağını çekmiyor. Hazreti Bekir'in artık elinde olmadan acı nedeniyle gözden yaş geldi. Hazreti Bekir'in gözünün yaşı Peygamber'in yanağına geldi düştü. Peygamber uyandı, sordu, ya Bekir ne oldu, niye ağlıyorsun? Yok bir şey ya Resulallah. Peygamber o doğruldu, ayarını çek oradan bakalım buyurdu. Ama yılan var ya Resulallah. Olsun çek bakalım. Halbuki yılan ayarını çekti oradan. Yılan çıkmaya başladı. Büyük yılan başladı. Peygamber bakıyor yılan. Peygamber diyor ki yılana, ya yılan, ya hayye ya Arapça, ya hayye. Neye sen bu ayarını ısırdın? Ne haddin var buna? Yılan diyor ki ya Resulallah, ben affet ya Resulallah, sana sığınırım ya Resulallah. Ben de şu kadar yıl önce bir gün mağaraya gelmiştim, buraya gövdelmek üzere. Bir grup melek bu mağaraya tavafa geldiler, melek. Mağara tavaf ettiler. Bakın muhteremler, demek ki hayvanlar, melekleri görüyor hayvanlar bakınız. Bir grup melek bu mağarayı tavafa geldiler ya Resulallah. Onlar konuşurken ondan duydum, dinledim ya Resulallah. Artık ağır zaman peygamber gelmesi yaklaştı. O ağır zaman son peygamber bu mağarada 3 gün kalacak dediler. Onlara bunu duyunca ya Resulallah, o günden beri hep senin gelmeni bekliyorum ya Resulallah. Sana aşık oldum ya Resulallah. Tam senin nurunu gördüm karşıdan. Artık tam sana kavuşacağım. Ebu Bekir bana engel olmak istedi. Onun için böyle yaptım buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek parmağına tükürük aldı. Ebu Bekir ayağına sürdü. Hemen geçti damlar. Şimdi gelelim az cemaatim yine inşallah. Hadis-i Şerif'te ikinciye girelim inşallah. Kalim Aleyhisselam Aleyhisselam Peygamber şöyle buyuruyor. Ya müfettih Mekke'de la hicrete velakin cihadun ve niyetün. Mekke'nin fethinden sonra artık hicret yoktur Mekke'de Medine'ye. Velakin cihadun ve niyetün. Ama cihad niye devam edecektir? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret ile beraber o zaman bütün Müslüman hicret farz oldu az cemaatimiz. Bütün Müslümanlara. Yani Mekke'de olsun, başka kabirde olsun. Ondan ne kadar Müslüman varsa onların her birine hicret farz oldu, zorunlu oldu. Medine'ye gelmeleri. Neden? Az cemaatimiz, eğer Müslümanlar dağınık olsalardı İslam devleti kurulamazdı az cemaatimiz. Ya. Medine-i Münevvere'de elhamdülillah ilk İslam devleti kurulacak. Peygamber Aleyhisselatü'ne oraya geldi. Orada bulunan Medineliler, Ensar denen Müslümanlar, oraya gelen muhacirinler, daha ne kadar Müslüman varsa ancak hasta, kadın, çocuk, çok yaşlı, kimsesi yoksa onların dışında kimse Mekke'de kalmayacaktı artık. Hepsine farz olmuştu. Oraya gelmeye başladılar. Peygamber Aleyhisselatü böyle buyurdu Mekke'nin fethi gününde. Artık Mekke'den hicret yoktur. Farz değil haber. Neden? Çünkü İslam devleti kuruldu elhamdülillah. Mekke'de Darül İslam oldu. İslam kanunu orada yürüyerek geçmeye başladı. Velakin cihadı ve niyetin. Ama cihat niye? Devam edecek. Şimdi adı cemaatimiz demek ki hicret diye bir şey İslam'da var. Bu tabi kıyamete kadar devam ediyor. Yalnız bu nedir? Mekke'den Medine'ye bölümü kapandı. Üç yanlı şerif geçiriyorum inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İnnen hicrete la tenkatiu ma damen cihadu. Cihat yeryüzüne devam ettiği sürece yani kıyamete kadar hicrette vardır. Demek ki bazı Müslümanlar eğer işgale uğrarlarsa düşman tarafından ve bu kişilerin vatanını kurtarma ümidi yoksa varsa cihat farz olur muhteremler. Yani birdeki Müslümanlar işgale uğrarlarsa isterse dıştan ister içten. Mesela içeriden İslam düşmanları bir darbe yapsalar, idareye geçirseler, ya dıştan müdahale olsa, işgal olsa, O zaman Müslümanlara önce cihat farz oluyor. Oradan kurtarmak farz oluyor. Ama kurtarma ümitleri kalmayınca, azına düşünce bunlar, o zaman bunda yine hicret farz oluyor. Neden? İslam'ı kimliğini özellikle gelecek neslini korumak için farz olmuş muhteremler. Çünkü bir İslam dışı kanunlarda tabi İslam yaşantı engellenince, baskı olunca, zorbalık olunca ne yapar oradaki Müslümanlar? Böyle yavaş yavaş buzun karın eridiği gibi onunla Allah korusun İslam'dan taviz vere vere vere vere kişi İslam kimse kalmadı, kalmadı bir şey kalmadı böyle. Hadis-i Şerif'in dördüncü ekşiymiş adı cemaatimiz. Bu da niyet ve ihlasla ilgili hadis-i şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, innemel amali bin niyat. Her amel niyete bağlı. Her amel, amel iş, fiil demektir. Allah için yapılan her bir şey niyete bağlı. Buna bazı alimler şey bir örnek veriyorlar. Hoşuma gitti muhtemelen, biz atayım bunu inşallah. Şöyle buyuruyorlar, bir Müslüman, bir yetim çocuğunu sevindirmek için başını sıvazarsa, bakınız, bir Müslüman, bir yetim çocuğunu sevindirmek için o niyetle başını sıvarsa, başka yapamıyor yani. Para bir şey veremiyor mesela, çikolata, şeker veremiyor. Ne elinden geliyor? Ancak çocuğu sevindirmek için yüzüne gülerek başını sıvazarsa, çocuğun başından ne kadar saç kılları varsa o kadar sevap oluyor muhteremler. Sevap oluyor. Ama bir kişi yine bir Müslüman giderken yolda rastgele eli yetimin başına dokundu. Sıvazlanmış oldu. Ama niyeti sıvazlanma sevinirmek değil, bu sevap alamıyor bak muhteremler. Aynı iş yapılıyor ama bu da niyet olmadığı için sevap alamıyor muhteremler. Mesela bir kimse evinden çıkıyor. Evinden çıkarken niyeti şu oluyor, işte bir camiye gideceğim, işte sohbete gideceğim, bir Allah yolunda bir yere gideceğim diye kişi. Bu niyetle kişi çıkıyor. Bu kişi evinden daha çıktığından itibaren elham otomatik mesela başlıyor zaman bak muhtemelen. Her adımına bir hasen alıyor, bir günah siliniyor. Bir kişi evinden çıkarken önce şuraya orayım, önce buraya orayım, şu işi bu işi yapayım, ondan sonra camiye giderim mesela, şuraya giderim diyor böylece. Bu kişi ne yapıyor? Evinden çıkarken niyeti direkt camiye olmayınca orada yerlere uğruyor. Onlar tabi günahı ise günahı girmeye sevap almıyor. Ancak nereden itibaren niyeti camiye gitmekse oradan sevap başlıyor muhteremler. Hadis-i şerif devam ediyor. Herkesin için niyetinin karşılığı var bak. Herkesin niyeti neyse onun karşılığını alıyor. Mesela bir dini bir şey yapacak diyelim. Mesela örnek şartlı mevlüt geldi cemaatimiz. Yani kimse güzel mesela buna inşallah. Şimdi mesela mevlüde giderken tabi buna okuyucu da gidiyor, dinleyici de gidiyor, okutan da tabi ev sahibi de geliyor bunlara. Ama niyetler ne bunda? Mesela okuyan kişi, tabi onlar alınmasın alacağım, işte ileri var tabi. Okuyan kişi işte gideyim de para alayım oradan. O niyete gidiyorsa o niyeti oluyor tabi böyle şey. Yani herkes amele göre değil. Kişi hacca gider, ömreye gider, memlereye gider. Neye gidiyor mesela? İşte bak hala gitmedi demesinler diye giderse alamıyor karşılığını. فَمَنْ هِجَتِ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bir kişinin hicreti şimdi. Hicreti de eğer Allah'a, Resulullah'a ise kişi bulunduğu yerde İslam'ı yaşayamıyor. engelleniyor, ona buna takılıyor, baskı yapılıyor, İslam yaşayamıyor. Kişi bakıyor ki çoğu hiç yaşayamayacak orada. Onların İslam gidecek. Bir kimse bu amaçla sırf Allah için, Resulullah için hicret ederse, hicretü ilallah ve Resulü'yü, bu hicreti Allah Resulullah oluyor derler. Ve men hicretühü ilâ dünya yusîbuha. Bir kimse dünya yararı için hicret ederse, göç ederse, dünya yararı için, kişi bulunduğu yerde işi pek iyi değil. Düşünüyor, işte filan yere gidersem, uzak bile olsa, gurbet de olsa, orada işim daha iyi olur, orada daha çok kazanırım gibi bir kimse bir dünya çıkarı amacıyla göç ederse, yusibuha, tamam git yer dünyaya kavuşur. Emre ettin yete zevciha. Ya bir kadın için giderse onu evlendir. Hicretü ilâ mâ hâce ileyh. Bu kimse neyi hicrettiyse onun karşını bulur. Bu hadis-i şerif adı cemaatimiz çok meşhur hadis-i şeriftir bu. Hazreti Ömer'den bu hadis Buhari'de şey yapılıyor. Rivayet ediliyor adı cemaatimiz. Hatta dinin üçte büyükü buradan çıkarılıyor müştehitler hadis-i şeriften. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzülü vardır. Ayet-i kerimelerin sebebi nüzül. Nüzül iniş anlamına geliyor. İniş sebebi vardır. Bir olay olur. Allah bunu takdir etmiştir. Ayet-i kerime o zaman gelir. Ayet-i kerime uygulamamız anlaşılır oradan. Hadis-i şeriflerin de sebebi vurudu vardır. Peygamber bunu söylemiş acaba bu şekilde Aleyhisselam Hazretleri. Mekke mükerremede henüz Mekke'nin fethinden önce hicret farz iken Mekke mükerremede Müslümanlığı kabul eden fakat güzelliği de çok diler destan olan bir kadın vardı Mekke mükerremede. Ümmü Kaş denen bir kadın vardı. Çok aşırı güzelmiş kendisi. Müslümanmış kadın da. Buna Mekke'de bulunan henüz daha İslam'a gelmeyen bir müşrik talip oluyor kadına. Kişi zengin müşter karşı tarafı, kadına talip oluyor. Buna evlenmeye teklif ediyor kadına. Kadın şöyle diyor, evlenmeye kabul ederim ama iki şartım var diyor. Ne bunlar? Biri, önce İslam'a geleceksin, Müslüman olacaksın. İkincisi, Medine'ye hicret diyor. Bu ikisini kabul edersen diyor, evlenirim seninle diyor. Bu müşrik de o andaki o şirkün, küfrün, putperestliğin katı etkisine kalan kişi, tabi alkolik, şu bu kişi, İslam'dan bir korkuyor anda. İslam'ı kabul edemiyor. Özellikle vatandan kopup gübe gitmeyi hiç kişi kabul edemiyor. Kadına diyor ki, bu iş adını kabul edemem diyor. Ama başına neresinden vereyim. Hayır kadın diyor. Ben dünyayı istemiyorum bir şey. İki şartım var. İslam'a geleceksin, hicret Medine'ye bile böyle yani. Bu kişi kabullenmiyor. Aradan kısa bir zaman sonra elhamdülillah bu kadın bir yolunu buluyor. Mekke mükerrem Medine'ye geliyor. Bu kadının Mekke'den Medine'ye gittiğini duyan o kişi artık kadının hasretine, aşkına dayanamıyor artık. Kadına tam gönül vermiş. Mekke kişiye dar geliyor şimdi. Nereye gitse aklına geldi bu kadın. İlana kavuşma amacı var. Bu kadının hasretine dayanamayan bu kişi sırf bu kadına kavuşmak için Mekke'den çıkıp Medine'ye geldi muhteremler. Medine'ye geldi, kadını buldu. Bak ben senin için buraya geldim. Elini öksüyüm de seninle. Kadın iki şartım biri oldu. Biri kaldı, Müslüman olursa evlenirim. Müslüman olacağım dedi. Elhamdülillah İslam'a da geldi, Müslüman oldu. Kadına kavuştu tabii. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'ına hicretten bahsediyor. Peygamber, hicretten bahsediyor. Yani muhacirinin sevabı. Hatta o kadar sevap ki muhteremler karşılığı cennet yani. Çünkü sırf din için, Allah için her şeyi göze almak. Bu kişi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek ağzından hicretin faziletini duyunca tabi o zaman imanı kuvvetlenmiş artık. Peygamber'in sohbetinde bulunuyor. Aşağı geldi bir gün. Kalktı mescitte. Ya Resulallah, ben de o muhacirin sevabına dahil miyim? Sordu. O zaman Peygamber bunu buyurdu muhtemelen buyursun. Onu buyurdu. Evet, şimdi Medine'ye gelmiş oldu. Müslüman oldu elhamdülillah. Ama gelirken amacı başkaydı. Kadına kavuşmaktı. Buyursun Hazretleri. Emre etin yetezevvecuha. Kadın için geldi. Ona kavuştu. Ama hicreti o oldu. Allah'ın işi olmadı. O sevaptan yoksun kaldı kendisi. Demek ki her işimizde niyet şart muhtemelidir. Her işimizde niyet şarttır. Bir kişi birisine bir şey verirken, hatta bir insan yolda giderken, yolda gördüğü bir taşı kişi bir kenara itse, elini ayağına itse, niyeti orada Müslümanlar bir zarar vermesin olursa, kişiden bak sevap alıyor muhtemelen. Her işte bu şekilde. Beşinci hadise gelip muhterem az cemaatimiz. Hicretin bir de daha başka türleri de var şimdi. Onlar girdi inşallah ki günümüzde şimdi bunlar bize tabi daha da lazım şu anda. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el hicretü hicretan. Hicret ikidir peygamber. Ehadiyuma entecülü seyyiati. Bunun birincisi nedir? Günahlardan kaçmak. Bu da hicret vakti hemler. Vel uhra entecülü Allah ve Resul. İkincisi Allah Resulü'ne kavuşmak için hicret yapmak. Birincisi günahlardan kaçınmak. Bu da hicret. Bir kimse, hadis-i şerifte bu da yani sabit, o hadis-i şerifini almadım buraya. Bir kimse Allah için, günah taranından sakınmak için bir kimse, bir karış yer değişsin, o da bu sebebi alıyor bakın sende. Bir karış yer değişsin. Hele bir adım olsun, bir mahalleden bir mahalleye, bir köyden bir köye, bir şehirden bir şehre bir insan giderse, Allah için, dinini korumak için. Mesela bir kimse oturuyor. Derim yolda yazılır mesela oturuyor. Oturuyor da bakıyor ki yoldan her türlü şırlar kadınlar geçiyorlar. Haram görüyor. Kişi uyanıyor. Ne yapıyor bir kişi? İçeri gireyim de bunları görmeyeyim. İki adım ileri attı içeri girdi. Ya da kişi sandalyeyi ters çevirdi arkasına döndü. Bu da muhacirinden bakmış hem de. Haramdan kaçınıyor. Muhacirinden böyle şey. Bir kimse bakıyor ki komşusunda sazı cazı düğün var. Yazın tabii her taraf açık, camlar kapıları açık. Ses her tarafa geliyor. Komşusunda böyle bir sazı cazı düğün var. Arkada barışıyorlar. O dandınlar vuruyor. Tam meleklere alışıyorlar. Bir alem oluyor haram bakımından. Bu kimse bunu duymayayım diye. Tabii engelleyemiyor. Elinden gelmiyor. Kişi bunu duymayayım diye kalksa oradan başka bir mahalleye bir yere giderse bu da hicret olmuş oluyor. Bu kişi bunun sevabı alıyor bak muhteremler az cemaatimiz. Yani demek kişi hadisle sabitti muhteremler. Bir insan Allah için haramdan korunmak için kişi bir adım atsa bile o niyetle bu kişi de muhacirin sınıfına giriyor. Günahtan sakınanlar kişiler bence. Tabii günümüzde bu çok mühim muhteremler. Kişi hem günahtan sakınıyor, günahtan sakınmak farzdır. Kişi günahtan sakınıyor, o günahtan kurtuluyor. Günahtan sakınmak farzdır, kişi farz sevabını alıyor. Bir de ne oldu kişi? Hicret sevabı alıyor bak muhtemelen cemaatim. Alıyor bunları da. Demek ki elimden kadar adı cemaatimiz, elimden geldiği kadar haramdan kaçmamız gerekiyor, sakınmamız gerekiyor. Altın hadis-i şerife geliyorum, altıncıya. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, efdalül hicreti. Hicretin efdal, en üstünü, entecdüre ma kirallah. Allah'ın keri gördüğü, Allah'ın beğenmediği bir şeyden oradan kaçmak, bu nedir? Hicretin eftali bu. Yani Allah'ın razı olmadığı bir şey var. Bundan Mevlam razı değildir. Oradan kaçma gerekmektedir. Yani aslında hiçbir günahı küçümsememiz gerekiyor azı cemaati bakınız. Hiçbir günahı küçümsememiz gerekiyor. Madem ki Allah'ından razı değil, bak, Allah onu beğenmiyor muhteremler, açık haram bile değilse, yani mekruh bile olsa, Allah'ından razı olmadığına göre, Allah tabi bizi görüyor, biliyor muhteremler. Yani aslında Allah huzurundayız. Yani imanlarımız imana yakına ulaşsa, bunlara arifin deniyor, arifler deniyor, arifler. Nedir arif? Arifler Allah'ı bilenler. Allah'tan gafil olmayanlar. Arifi billah deniyor bunlar. Bir kimse fıkı bilebilir. Takır takır sayar. Arapça takır takır konuşabilir kişi. Ama Allah'tan gafil olabilir muhtemelen. Amacı dünya, niyeti dünya, çıkarı dünya. Her şeyi yapabilir. Ekranlara çıkar, istifatayı verebilir. Demek ki mühim mesele arif olmak, arif olmak. Arif billah. Allah'ı tanıbilmek muhteremler. Allah'tan önce gafil olmamak muhteremler. Yani Allah-u Teala Mevlamız mülklerin maliki. Malike mülk. Maliki. Lehül mülk. Bak, mülk onun muhteremler. Allah'ın güzel şeyi yetiyor. Allah da her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Her şeyi yaradan da Allah-u Teala. Yarattığı her varlığa bir düzen veren de Allah-u Teala Mevla muhteremler. Mesela bazen hayvanın alemine bakıldığı zaman kişinin tabi bir acayibine gidiyor. Bakıyoruz ki küçücük bir hayvan ne işler yapıyor. Mesela bir koza böceği. Koza böceği değil mi? Ağzından çıkan bir şey ipek oluyor. İpek. Aslında bir salgı. Su yani aslında böyle. Koyu bir salgı aslında. O İpek böceğinin ağzından çıkarken incecik buruyor ama. Çıkarken havayla temas ettiği anda ipe dönüşüyor bakın. Peki böcek mi bunu yapıyor Allah aşkına? Allah onu öyle yaratmış muhteremler. Öyle bir şey yok bu şekilde böyle şey. Ne yapıyor koza böceğe bak muhteremler? Değil mi? Vakti gelince bak. Allah'ın bir yönlendirmesi ne yapıyor koca böceği? Koza böceğin başını böyle çevirerek ölmeye başlıyor. 33 bin defa böyle başını çeviriyor, koza örünceye kadar. Halis ipek ama. Ama o mu yapıyor bunu? Hayır muhtemelen. Yaptıran Mevlamız. Bunun için adı cemaatimiz bütün mesele imanların kemali. Allah-u Teala'yı tanıma bilme Mevlamızı. O'dur Rabbül Alem. Her şeye düzene veren Mevlam. Kuşu uçuran, balığı suda yaşatan, insan akıl veren Mevlamızdır. Yedinci hadis-i şerife az cemaatimiz. Peygamber buna da bir kadına söyledi bu hadis-i şerifi de. Ücrül measiye. Ücrül measiye. Measiye isyanlardan, yani isyanın çoğulu, isyan Allah'a karşı gelmek anlamına geliyor. Burada Aleyhisselam Hazretleri isyanlardan sakın hicret et. Fe inna eftal hicrette. Bu en ata hicret budur. An ümmi Enes. Hazreti Enes'in annesine Peygamber Hüseyin'de muhteremdir. Hazreti Enes'in annesi de Ümmü Süleym Hazretleri yani gerçekten adı cemaatimiz çok böyle eşi bulmaz bir kadın sahabelerden kendisi. Hazreti Enes'in babası ölmüştü. Malik idi. Ona İslam nasip olmadı. Öylece öldü gitti o. Hazreti Enes yetim kaldı. Annesi Ümmü Hazreti de dul kaldı. Medine'de bulunan Ebu Talha Hazretleri bu Hazreti Enes'in annesine talip oldu o da. Henüz daha İslam Medine'de yine başlamıştı daha. Filiz veriyordu. Bu kadıncağız hemen ilk İslam'a koşanların birisi. Ümmü Süleym Hazretleri. İslam'a koşan kadın. Medine'nin en zenginlerinde Ebu Talha Hazretleri. hurmalığı çok fazla kendisinin, o buna talip oldu. Elmek için o da şart İslam'a gelmesi şart koştu. O da tabii Ehlem İslam kabul etti, Müslüm oldular. Şimdi bu dönem aklıma şu anda geldi de bir kıssa. Yani hayatı çok önemli bu mübarek kadıncağızın. Ona özel bir sevgim var kendisine. İnşallah bir kıssasını hatırlayayım size inşallah. Aktarayım size inşallah. Bu kadın Hazreti Ebu Talha ile evlendikten sonra bunun ondan bir çocuğu oldu. Oğlu oldu. Oğlu 2 yaşına gelince çocuk hastalandı. Ebu Talha yani kocası da çocuğunu aşırı seviyor ama çocuğunu. Aşırı sevgisi var. Çocuk hastalandı. Ağır hastalandı çocuk. Bir gün yatsı namazına yakın Hazreti Ebu Talha yatsıya mescide, Peygamberimizin mescidine gidecek. Ama çocuğuna bakıyor, çocuk ızdıraplı çocuk. Çocuk zor nefes alıp veriyor, ateş gibi çocuk yanıyor. Çocuğun durumu ağır. Dedi ki hanımına, ya Ümmü Süleym, ben de camiye gidemeyeceğim namaza dedi. Çocuğun durumu çok ağır. Ya buna bir şey olursa, ya da bak kadın anne tabi o da. Ya Ebu Talha, ne mutlu sana bak değil mi dedi böyle. Meşe gideceksin, Mirat-ı Resulullah var dedi ya. Namaz kılacaksın işte arkasına dedi. Sen çık git oraya be, ben şuraya bakarım dedi. Evden çıktı, yani 5-10 adam attı da çocuk öldü muhtemelen. Çocuk öldü böylece, öldü. Şimdi düşünelim adı cemaatimiz, günümüzde böyle bir şey olsa ne olur, kadın ne yapar değil mi? Kapıyı başı yıkar da bağırır ona, gel koş gel, çocuk öldü de bağırır çağırır. Ne yaptı bu kadın aklına der? Hiç sesi çıkarma, hiç böyle. O namazına gidiyor ya, gitsin namazına. Aldı kadın bunu, başka odaya götürdü. Soğuk üzerine örttü, bıraktı oraya. Hemen namazını kıldı. Ondan sonra giyindi. Güzel giyindi. Temizce giyindi. Şimdi korasını bekliyor tabii gelmesini. Der ki Ebu Talha heyecanlı geldi. Ümmü Süleym ne olur çocuğa? Bıraktan şimdi daha rahat dedi. Yani hareket etmiyor, şimdi kımıldamıyor. Öyle demedi de. Yalnız bak Selemiye, bıraktan şimdi daha rahat yatıyor şimdi böyle dedi. Bir göreyim. Canım görme şimdi. Çok rahat şimdi çocuk. Rahatladı, çok rahat bırak şimdi dedi. Kadın o gece kocası rahat uyusun. Üzülmesin diye bak muhteremler. Çocuğuna göstermediği gibi kocasını oyaladı. Ona cinsi yakışına bulundu ve bunlar yıkanmalara gerekli bir hale. Gidiler az cemaatim, yıkanlar tabii bunlar. Şimdi sabaha karşı tabii yıkandıktan sonra dedi ki kocası şimdi buna, ya Ümmü Selim ben şu çocuğu bir göreyim be. Ne oldu bakalım? Dedi ki ona şimdi, ya Ebu Talha, öyle sana benim bir sorum var. Bana bir cevap ver de sonra göstereyim ben sana. Sor bakalım. Allah Teala sana bir emanet verse, 2 sene sonra onu geri alsa ne dersin dedi? Ne diyeyim? İşte ya Ebu Talha, Allah sana 2 sene önce bir emanet vermişti. O sana bir emanet ediyor. Bende de emanetti o. Allah ki onu gece sahip aldı onu dedi. Çocuk öldü dedi. Söyledi. Eyvah meyva derken sen bırak bunu şimdi. Sen git namaza dedi. Namazı güzel kıl gel inşallah dedi. Hadi bu Talha biraz gözü yaşardı başardı. Namaza gitti. Sabah namazını kıldı. Namazdan sonra tabii üzgünce duruyor. Çok üzgün ama Peygamberimiz tabii döndü cemaata. Peygamberimizin bu adetiydi. Hepsine bir bakardı Peygamberimiz, hesabına bakar, gözlerine bakardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Talha'nın yüzüne baktı, bir an önce gözle geldiler. Peygamberimiz çağırdı, yabancı, gel bakın buraya, geldi. Allah Teala senin hanımına bugün cennetini verdi dedi, canım cenneti verdi. Sen buna sabret dedi, Allah size de bu gece bir evlat verecek, yani takdir etti, verdi evlat. Onun dedi neslinden 70 kura gelecek buyurdu. Kuru hafız geçecek neşten buyurdu. İşte adı cemaatimiz böyle bir kadındı Ümmü Süleym Hazretleri evvelce. Yine bir adı şerif 8.si adı cemaatimiz bu da günümüzle ilgili buyurarsam Hazretleri El ibadeti fil herci kecdi ileyye. Biliyor Aleyhisselam Hazretleri, herci merç döneminde ibadet, bakın, herci merç kargaşa, kaos anlamına geliyor. Yani ahir zamanda, kıyamete yakın, yeryüzünde bu olacak muhtemelenler. Kaos, kargaşa, öldürmeler, terör olayları her tarafı kapsayacak. Kapsayacak. Kim canına emin olamayacaklar. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, kim ki böyle bir dönemde ibadetini güzel yaparsa, o kişi bana gelmiş gibi sevap oluyor, hicretmiş gibi sevap oluyor. Şimdi adı cemaatimiz, biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam hicretinin ayrı bir özelliği var Peygamber hicretinin muhteremler. Nedir bu? Hicri yıl meselesi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin doğumu ya da peygamberliğe başladığı tarih, bunlar tarihlik alınmadı da Peygamberimizin hicret ettiği yıl İslam'da hicri tarihinin başlangıcı oldu muhteremler. Nasip olsa inşallah yarın akşam oturacak oluyor herhalde galiba. Hicri yılının elhamdülillah başlangıcı oluyor muhteremler. Yani salı günü Hicri Muharrem bile olacak inşallah. Nasip olsun. Yarın akşam inşallah. Yani Hicri yılbaşı gecesi İslam'da muhteremler. Hicri yılbaşı gecesi oluyor. Eskiden beri bir tarih vardır muhteremler. Eskiden bir tarih vardır. Her millette. Belli olaylar tarih başlangıcı alınırmış. Belli olaylar. Mesela filan ne zaman doğdu? İşte İbrahim Aleyhisselam aşağı atıldığı zamanlar, daha önce de Nuh tufanı alınmış, Adem onun cennette indirilişi alınmış. Hep böyle olaylar bir tarih başlangıcı olmuşlar. Araplarda da bazı büyük savaşlar, işte filan savaştan 5 sene önce, 10 sene önce gibi, yine belli muazzam kıtlık yılları tarih başlangıcı olmuşlar. Sonra fil olayı olunca hepsi unutulmuş. Bu fil vakası olayı tarih başlangıcı olmuş. İşte fil olayından 5 sene önce 10 sene diye olmuş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'den Medine'ye göçtüğü zaman ondan sonra artık Müslüman arasında hep bir olay yılbaşı kabul edilmiş, hicri olarak edilmiş. Hazreti Ömer'in zamanında bu resmi olarak artık kabul edildi. Sahabenin tabi müşaviresiyle kabul edildi. Bir Muharrem ilk olarak sıfırdan başlayarak hicri yılında bir Muharrem, o zaman Cuma günü geldi Muharrem'e geliyordu, biri geliyordu. Hicri yılbaşı kabul edilmiş muhteremler. Elhamdülillah İslam dünyasının yılbaşı da bu olmuş oluyor muhterem. Diğer milletlerin tabi takvimleri var azı cemaatimiz. Mesela Hintlerin başka takvimi var. Çinlerin başka. İsrail'in, Yahudilerin bile var. Yani bir avuç Yahudi ki bizim bir ilim İstanbul'dan daha az nüfusu var. Onun da kendine özel bir takvimi var. Tarih başlangıcı var. Bu miladiye gelince bu Hristiyanların sonradan kabul ettikleri mesele ama. Çünkü İsa Aleyhisselam Hazreti aslında Yahudi ırkındandır muhtemelen. İbrani dilidir. İsa Aleyhisselam Hazretleri'nin doğum tarihi tam kesinlikle aslında bilemiyorlar bunlar. Fakat hesaplara göre bunu sonradan bir ocak olarak kabul etmişler. Uzun zaman sonra bugün ne yapıyor Hristiyan dünyası? Bir ocağı tarih başında kabul ediyorlar muhtemelen. Hristiyanların bu. Fakat elhamdülillah İslam aleminde olan nedir? Hicri yılbaşı adı cemaatimiz. Yalnız tabi üzülmemiz gerekiyor. Yani ne yazık ki üzülmemiz gerekiyor. Bakın çok ama çok yakın. Yarın akşam yani. Yarın akşam hicri yılbaşı olduğu halde bunu evimize gitsek çoğu şunu sorsak Bilmezler muhtemelen. Halbuki miladi denen Hristiyanların kullandığı yılbaşı ise aylar önce biliniyor. Hazırlığı yapılıyor. Ne yazık ki Müslüman diyen esnafta vitrini süslüyorlar. Zavallı çocuklara Noel Baba denen bir peri masalı hikaye aslında. Aslında bir şey yok. Ben bunu söylemiyorum muhtemelen. İngiliz papazı bunu söylüyor bakınız. Darwin bunu söylüyor. Peri masalı aslında yok bunun böyle diyor. Yani çoluk çocuğumuza Noel Baba hikaye yutturuluyor çocuk çocuklarımıza. Ama İslam yılbaşına gelince çok ama çok sönün geçiyor. Ne yazık ki farkına bile varamıyoruz muhtemelen. İnşallah cemaatimiz yarın akşam inşallah hatta yarından inşallah birbirimize işte mesaj çekelim muhtemelen. Telefonla şey yapalım. Biz de bunu kutlayalım. Evimizde o akşam biraz inşallah farklı bir değişiklik olsun evimizde inşallah. Yani İslam yılbaşı diye evimize inşallah işte meyve neyse bir şey evimize götürelim az cemaatimiz. Evimize bu konu konuşulsun. Akraba arasında, komşu arasında artık elimizden geldiği kadar inşallah İslam'ı yılbaşı, hicri yılbaşına da inşallah iyi etmeye çalışalım muhtemelen. Canlanmaya çalışalım inşallah. Çünkü bu hicret ile İslam devletinin temeli kuruldu muhtemelen bakın efendim. Yoksa hicret olmasa İslam devleti olamıyor muhtemelen bakınız. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye gelişi elhamdülillah hicret ile İslam devletinin temeli kuruldu. Mekke-i Mükerreme'de Allah diyenlere işkence zulüm yapılırken Medine-i Münevvere'de Hasib-i Habeşi çıkıyordu, yüksek yere çıkıyordu. Ezan okuyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz bunu şey anlayamayız, bunun anlamını. O hali anlayamayız. Hayır edemeyiz bile muhteremler. Ama Mekke'de bulunup da Allah diyen yapılan işkenceyi çiğ çeken muhacirin onların gözü yaşarıyordu muhteremler. Hasibiyal ezan okurken Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince Medine semaları çınlarken, Uğda'nın yankı yaparken orada bulunan muhacirinler alışırlar, hüngür alışırlar muhteremler. Ya Rabbi bunu gördü derdi. Mekke-i Mükerreme'de değil ki cemaate namaz kılmak, ferdi tek başına namaz kılamayanlar. Evinin en kuytu yerinde ya da çölde namaz kılmaya çalışanlar bile gizli namaz kılarken bunlar. Hatta bakın az cemaatimiz bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de Kâbetullah Kâbe'nin yanında namazdayken ne yaptı? Müşrik Ebu Cehil'in emriyle yeni kesilen bir devenin işkembesi varmış. Biri şöyle deve kesmiş. İşkembe tabii deve işkembe büyük oluyor işkembesi. İşkembesini temizlemeden onu şöyle bırakmış. Ebu Bekir'in emriyle kalktı birkaç tane artık ne diyeyim onlara? Allah bir neyse layık onlara layık olmuş atar zaten. Getirdiler bunu sürüklere getirdiler muhterem bakın. İşkembeyi tabi tozlu, topraklı, çam içi, pişti dolu. Peygamberimiz tam böyle secdeye vardı. Peygamber omuzuna koydu onu. Aferin şey kaldı böyle şey. Yani Mekke-i Mükerreme'de bakınız böyle namaz kılma çalıştılar böyle. İşte elhamdülillah Medine-i Münevvere'de İslam devleti oldu. İslam hür özgür olmadı. Allah diye herkes diyebiliyordu. Cemaate namaz kılıyorlardı. Mescitte açık sohbet yapıyorlardı. İslam yaşanıyordu böyle. Kimse engelleyemiyordu bunları. Bu da ne ile dayanıyor? Hicret olan dayanıyor muhtemelen. Bunun için gerçekten aziz cemaatimiz hicret olayı çok büyük. Hicri yılbaşı çok kutsal günümüz az muhteremler. Allah da inşallah bunu hepimiz İslam haline hayırlı mübarek olsun inşallah. Diller Fatiha. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.